de calma, no máis que con velos. Galicia florida, calela ninguna, de flores cuberta, coco cuberta de espumas. Galicia florida, calela ninguna, de flores cuberta, cubertiña de espumas.